प्रार्थना करूंगा कि वो हमारे देशी विदेशी भक्तों के लिए भगवान श्री शनिदेव की पूजन का संकल्प कराएं। नमः। हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा पर्वतमानस्य द्विजी ब्रह्मणो निदुती वराधे श्री श्री बारहाकल्पे जम्बूदीपे भारतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते पुण्डपवित्र क्षेत्रे इन्द्रप्रस्थ नामने क्षेत्रे इष्टपटेल नगर नामने क्षेत्रे हे कलिपतम चरणे तुगे नामने के संवत्सरे करोधी नामने के संवत्सरे मासा नामासोत्तम हे मासे श्रावण मासे शुभे कृष्ण पक्षे अद्या सब पुण्यतिथौ अमावस्यायां सब पुण्यतिथौ अमुक वासरायां शनि वासरायां अमुक गोत्रोत्पन्नस्य यजमानस्य श्री मुकुल पटेल नामस्य यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य अमेरिका निवासी स्थानस्य कामनी पटेल नामनिक यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य अमेरिका स्थाने संप्रतस्य श्री करिश्मा पटेल नामस्य यजमानस्य श्री कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य श्री अमेरिका निवासी स्थानस्य श्री अमी पटेल नामनिक यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य श्री अमेरिका निवासी यजमानस्य नील पंकज पटेल नामनिक यजमानस्य श्री कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य श्री लंदन यूके निवासी स्थानस्य श्री पायल सहगल यजमानस्य श्री वत्स गोत्र उत्पन्नस्य श्री अमेरिका निवासी यजमान स्थानस्य श्री सुनील सहगल नामनस्य श्री वत्स गोत्र उत्पन्नस्य श्री अमेरिका निवासी स्थानस्य श्री नैनेश पटेल नामनिक यजमानस्य श्री कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य अमेरिका स्थाने यजमानस्य श्री जिगीसा पटेल नामनिक यजमानस्य श्री कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य श्री अमेरिका निवासी स्थानस्य श्री हेतल पटेल नामनिक यजमानस्य श्री कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य श्री अमेरिका निवासी स्थानस्य श्री पामणी नारायण यजमानस्य श्री कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य श्री अमेरिका निवासी यजमानस्य श्री पामणी सुबामा यजमानस्य श्री कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य श्री आंध्र प्रदेश निवासी स्थानस्य श्री राजेंद्र प्रदाप्रद प्रसाद यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य श्री ऑस्ट्रेलिया निवासी स्थानस्य श्री मनीष कौशिक नामनिक यजमानस्य अद्य जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, क्या आप अपने मंदिर, अपने गांव, अपने शहर या अपने देश में गुरु माँ रुक्मिणी के श्री मुख से श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा का आयोजन करना चाहते हैं तो आप www.shanidev.us पर जाकर या 01145051710 संपर्क कर एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं। श्री किरण मिश्रा नामनक यजमानस्य अद्य अमुक गोत्र कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य श्री दुबई नामने स्थाने श्री राजेश अरोरा नामनक यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य श्री जूके निवासी स्थानस्य श्री मुरारी लाल अरोरा नामनिक यजमानस्य श्री कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य श्री यूके स्थाने यजमानस्य श्री लाल कुमारी अरोरा नामनिक यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य यूके स्थानस्य श्री नीना अरोरा नामनिक यजमानस्य श्री कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य यूके स्थाने नामनिक नस्य श्री चीसागर अरोरा नामनिक यजमानस्य श्री कश्यप गोत्रो उत्पन्नस्य श्री युगे स्थानस्य श्री नितिन अरोरा नामनिक यजमानस्य श्री कश्यप गोत्रो उत्पन्नस्य श्री युगे नामनिक निवाने स्थाने श्री प्रेम सागर अग्रवाल यजमानस्य श्री गर्ग गोत्रोत्पन्नस्य हरियाणा नामने स्थाने विपुल अग्रवाल यजमानस्य श्री गर्ग गोत्रोत्पन्नस्य यूके नामने स्थाने श्री अजय सोनी नामनिक यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य अमेरिका नामनिक श्री मार्गो पोटो सिस नाम की यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य अमरीका नाम स्थान है। श्री चिराग पारिक नाम की यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य श्री अमुक नाम स्थान है। गुजरात नाम स्थान है। श्री जयेश हेमचंद्र बलसारे नाम यजमानस्य भारद्वाज गोत्रोत्पन्नस्य श्री गुजरात निवान स्थान है। श्री जयकुमार सुंदा के नाम यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य श्री नागपुर नाम स्थान है। श्री रवि गोपाल नाम यजमानस्य पत्र गोत्रोत्पन्नस्य श्री अमरीका नाम स्थान है। श्री मार्कस बालस नाम यजमानस्य अत्यामुक गोत्र कश्यप नाम गोत्र श्री कनाडा नाम स्थान है। श्री गणेश शिवाजी इनगावले नाम यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य श्री मुंबई नाम स्थान है। श्री उदय पटेल नाम यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य अमरीका नाम स्थान है। श्री नवीन रेड्डी नाम यजमानस्य श्री कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य श्री हैदराबाद नाम स्थान है। श्री आकाश मित्र नाम यजमानस्य श्री विश्वामित्र गोत्रोत्पन्नस्य लखनऊ नाम स्थान है। श्री पीत मोहिंदर गिल नाम यजमानस्य श्री कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य श्री अमरीका नाम स्थान है। श्री प्रगणेश नाम यजमानस्य कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य मुंबई नाम स्थान है। श्री यथेन्द्र पई नाम यजमानस्य अध्यामक गोत्र कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य श्री धोई नाम स्थान है। श्री परशुराम नाम यजमानस्य अध्यामक गोत्र श्री कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य श्री कोवित नाम स्थान है। श्री आशीष कुमार नाम यजमानस्य अध्यामक गोत्र कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य अमुक नाम स्थान है। बेंगलोर नाम स्थान है। श्री निवास राव नाम यजमानस्य अध्यामक गोत्र श्री कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य अमरीका नाम स्थान है। श्री कृष्णवंत अग्रवाल नाम यजमानस्य अध्यामक गोत्र श्री कश्यप गोत्रोत्पन्नस्य रूस नाम स्थान है। श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त्यर्थम लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम धन धान्य पुत्र पौत्रादि प्राप्त्यर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रसाद सिद्धि द्वारा श्री नवग्रहित्यर्थम आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि विवृद्ध्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम दुख दारिद्र निवारणार्थम गृह पीड़ा रोग निवारणार्थम अष्ट व्याधि निवारणार्थम श्री शनि देवता प्रसन्नार्थम यजमानस्य कामना परिपूर्णार्थ संसिद्ध्यर्थम श्री शनि कामना यजमानस्य कामना संसिद्ध्यर्थम कर्माहं करिष्ये। अम्मा सन्नो देवेरवजयापो भवन्तु वेद सन्नो रुद्रभवन्तु नस्वा अम्मा सन्नो देवेरवजयापो भवन्तु वेद सन्नो रुद्रभवन्तु नस्वा श्री नमः स्वाहाय नमः स्वाहाय नमः स्वाहाय नमः स्वाहाय नमः स्वाहा हरिताय नमः स्वाहा भद्रां कुशलाय नमः स्वाहा सदाभयस्ताय नमः ॐ वामनाय नमः स्वाहा विद्यापत्नी समिताय स्वाहा ॐ त्रिष्टाय नमः स्वाहा विद्वासिने नमः स्वाहा सोमनाथकर्ते नमः स्वाहाय नमः स्वाहा नमः स्वाहा गम्याय नमः स्वाहा नमः स्वाहा स्वाहाय नमः स्वाहाय नमः स्वाहा पावनाय नमः स्वाहा मंडल संस्थाय नमः स्वाहाय नमः स्वाहा चतुर्मते नमः स्वाहा तनु प्रकाश देहाय नमः स्वाहा रामजाय नमः स्वाहा जनवंथाय नमः स्वाहा